NPO Radio 1 met Petra Grijze. Zometeen in het laatste half uur van Nieuws en Co. Meer over het vliegtuigje dat in het kanaal is gevonden. En we hebben het over de mogelijk nieuwe Koude Oorlog. Nu eerst het NOS-journaal met Renate Kok. Paus Franciscus heeft geweld uit naam van religie veroordeeld. Dat deed hij tijdens een bezoek aan Abu Dhabi. Volgens Franciscus is het de taak van leiders uit alle religies om samen te werken en elke vorm van oorlog af te wijzen. Het is voor het eerst dat een paus op bezoek is in Abu Dhabi. Het bezoek staat in het teken van toenadering tussen verschillende geloven. Op het Arabisch Schiereiland wonen zo'n 2 miljoen katholieken. Het gaat voornamelijk om buitenlandse werknemers. Oud-PVV'er Joram van Klaveren is moslim geworden. De afgelopen jaren bestreed hij juist de islam. Maar in het radioprogramma Dit is de Dag kondigt hij aan dat hij zijn opvattingen radicaal heeft herzien en zich heeft bekeerd. Weet Geert Wilders het al? Nee, ook nog niet. Ga je het hem zelf vertellen? Ik denk dat je me voor bent. Van Klaveren zat vanaf 2010 4 jaar voor de partij van Wilders in de Tweede Kamer. Daarna brak hij met de PVV en probeerde hij zonder succes een nieuwe partij op te zetten. Joram van Klaveren is niet de eerste PVV'er die zich tot de islam bekeert. De Haagse oud-PVV'er Arnoud van Doorn ging hem voor in 2012. De actie in Rotterdam, waarbij 2 weken lang zonder strafrechtelijke gevolgen wapens konden worden ingeleverd, heeft honderden wapens opgeleverd, meldt de politie. Daarbij zijn ook tal van historische stukken ingeleverd, zoals een revolver uit het Wilde Westen en wapens uit de Tweede Wereldoorlog. Lawines hebben in de Italiaanse Alpen zeker 7 levens geëist. De meeste slachtoffers vielen in het Aostadal bij de Zwitserse grens. Daar wordt ook nog iemand vermist. In de provincie Bolzano, veel oostelijker, kwam een man van 18 om het leven door een lawine. Een hond heeft op de Universiteit Utrecht een nieuw 3D-geprint schedeldak gekregen. Het is volgens de universiteit voor het eerst dat een dergelijke operatie in Europa is uitgevoerd. De hond maakt het goed. Piet Paulusma stopt eind dit jaar als weerman bij SBS6. Zijn contract wordt na 23 jaar niet verlengd. Daarmee komt een einde aan Piets Weerbericht, een van de best bekeken SBS6-programma's dat sinds 1996 iedere dag wordt uitgezonden. Paulusma zag het wel aankomen, maar vindt het toch teleurstellend. Ja, want ik was er best wel trots op dat het eventueel 25 jaar zou worden met zo lang bij eenzelfde zender, zoveel uitzendingen. Dat is toch wel een record. En dat ga je dan, die 25 jaar ga je dan niet halen. Dat is jammer. Maar je weet niet wat er nog op pad komt, wat er nu gebeurt de komende tijd. En Piet Weer zal ten alle tijde blijven bestaan. Zeker als we het hebben over de website en dat soort zaken. Vanaf volgend jaar wil Piet Paulusma zich richten op online weerberichten. Tot die tijd blijft hij met veel plezier presenteren bij SBS6, zegt hij. Na een maand is alweer het doek gevallen voor het programma Candlelight op NPO Radio 5. Omroep Max zegt dat er oneenigheid was met presentator Jan van Veen. Onder meer over de muziek, zijn eigen internetradiozender en over het feit dat hij het programma alleen vanuit zijn thuisstudio wilde presenteren. Jan van Veen leest in Candlelight liefdesgedichten van luisteraars voor. Hij doet het al sinds 1967 op verschillende zenders. Op 4 januari was hij voor het eerst te horen op Radio 5. Het weer, regen en natte sneeuw. Daardoor kan het ook af en toe even glad zijn. Het is 1 graad of 3. Aan zee staat een stevige zuidenwind. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgen is het bewolkt, maar ook vrijwel overal droog. En dan wordt het 1 graad of 6. En waar hebben de mensen het meest last van de files, Dennis Mooij van de ANWB? Nou, op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Diemen en knooppunt Muidenberg staat 2 kilometer file. En dat levert een flinke vertraging op. Op de A7 in het noorden in Friesland richting Groningen staat tussen Heerenveen en Tijnje 5 kilometer. Kan er alleen maar langs via de vluchtstrook en dat kost je een uur extra. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik een te gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Dirk is de oudste van de 2, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor 10 euro. Ga naar vpro.nl/proef. Wat als er goederen worden ontvreemd, gefraudeerd wordt met de boekhouding of informatie gelekt? Ga naar hofman.nl, want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. Ontdek de Hollandse meesters van Utrecht en Amersfoort. Bezoek de twee bijzondere tentoonstellingen Utrecht Caravaggio en Europa in Centraal Museum Utrecht en Maestro van Wittel in Kunsthal Kade Amersfoort. Kijk op bezoekutrecht.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Jarenlang trok hij als Kamerlid voor de PVV ten strijde tegen de islam, zoals tijdens een Kamerdebat in 2016. Voorzitter, ja, voordat ik begin wil ik toch even gezegd hebben dat ik het een bizar gezicht vind. Of eigenlijk geen gezicht, letterlijk. Dat hier een aantal mensen met een niqab op de tribune zitten. En ik ben heel erg blij dat we een einde gaan maken aan dit soort gekkigheid. Maar Joram van Klaveren, over hem hebben we het hier, is nu zelf moslim geworden. Petra Grijzen. Nieuws en Co. Het is al wel merkelijk, eerst als Kamerlid jarenlang de verderfelijke invloed van de islam, zoals hij dat noemde, bestrijden en dan zelf moslim worden. Het is op zijn zachtst gezegd dus een opmerkelijke transfer van oud-PVV-Kamerlid Joram van Klaveren. Je hoort hem zometeen bij de collega's van Dit is de Dag. Maar nu eerst naar onze Haagse verslaggever Wilco Boom. Wilco, wat was van Klaveren voor een soort Kamerlid? Nou, hij kwam in 2010 in de Kamer voor de PVV nadat hij eerder raadslid voor de VVD was geweest in Almere, waar hij woont. En tijdens de Kamerlidmaatschap ontpopte hij zich als een rechtse hardliner. Pleitte onder andere voortdurend voor een veel kleinere overheid. En hij pleitte ook voor een minarettenverbod en voor het recht om te beledigen. En verder zette hij als Kamerlid ook wat bij de PVV werd genoemd het Marokkanenprobleem op de agenda van de Tweede Kamer. En in dat debat dat toen werd gevoerd zei hij onder andere het volgende. 65% van de Marokkaanse jongens komt in aanraking met politie. Marokkanen zijn 22 keer vaker verdachten van vermogensdelicten met geweld en geen enkele groep gaat zo vaak opnieuw in de fout. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat antisemitisme en homofoob geweld welig tieren onder Marokkanen. De legitimatie voor deze ellende, de islam. Ja, en dat was dus een treffende uitspraak van Joram van Klaveren, die als Kamerlid eigenlijk door de jaren heen nooit is betrapt op enige vorm van sympathie voor de islam. Nee. Overigens stapte hij in 2014 uit de partij van Wilders, en dat was in verband met de minder Marokkanen uitspraak van de partijleider toen. Dat vond hij nodeloos stigmatiserend. Hij begon met een andere oud-PVV'er, Louis Bontes, de Partij voor Nederland. Eerst werd Bram Moskowitz daar lijsttrekker van. Later werd Moskowitz weer vervangen door Jan Roos. Maar uiteindelijk slaagde die partij er in 2017 bij de Kamerverkiezingen niet in om voldoende stemmen te krijgen voor één zetel. Ze kregen 38.000 stemmen en dat is bij lange na niet genoeg. Nee, en hij was dus al los van de PVV en nu dus bekeerd tot de islam. Gelovig moslim. Weet je waarom? Nou, in NRC van vanmiddag vertelt hij dat dit eigenlijk is gebeurd tijdens het schrijven van een boek waar hij aan was begonnen na zijn Kamerlidmaatschap. Van Klaveren, ooit godsdienstwetenschappen gestudeerd overigens, wilde een anti-islamboek schrijven. Een boek waarin hij ging aantonen dat aanslagen, geweld, homofobie, verachting van vrouwen, dat soort dingen onder moslims allemaal te wijten is aan het geloof. Maar werkendeweg kwam hij tot inkeer, vertelt hij in dat interview. En hij zegt letterlijk, als je dan moet concluderen dat je het niet bij het rechte eind had, dan is dat niet leuk. Maar als godszoeker voelde ik altijd een bepaalde onrust en dat verdween geleidelijk. Het voelt een beetje als thuiskomen in religieuze zin. Einde citaat. Nou, en Van Klaveren erkent in dat interview ook dat hij de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan het instand houden van vooroordelen over de islam. En hij zegt ook dat hij zich daar verantwoordelijk voor voelt. Nou, interessante wending in zijn hele gedachtegang en overtuiging dus. En hij is ook niet de eerste. Nee, hij is inderdaad niet de eerste. Hij is de tweede. Moet ook niet doen alsof het nou al een heel nest is. Maar het is wel de tweede. Eerder was het Arnoud van Doorn. Gemeenteraadslid in Den Haag voor de PVV. Die is daar vertrokken. Hij is nu gemeenteraadslid voor de Partij voor de Eenheid. Hij is echt een, wat je zou kunnen noemen, winterharde moslim geworden. Want vorige maand pleitte hij op Twitter nog voor de vernietiging van de vijanden van de islam. En overigens heeft inmiddels partijleider Geert Wilders van de PVV gereageerd op Twitter. Op het vertrek of de overstap, de bekering van Klaveren. Hij zegt voor alle bekeerlingen. En dan volgt er een Arabische tekst met een zwaard daaronder. Mijn Arabisch is een beetje roestig, dus ik heb dat in de gauwigheid nog niet kunnen vertalen. Dat komt later dan misschien nog wel. Dankjewel, Wilco Boom vanuit Den Haag. En het gesprek met Joram van Klaveren is straks te horen in Dit is de Dag. Zij hebben hem te gast om 6:30. From the cyclone. Every time I turn and look around, I realize how much I love this roller coaster town. New York's the place where everybody's here from the human race, where they lift you up when you're feeling down. That's why I love this roller coaster town. Going back to subway, I can read the old signs, traveling down through the Coney Island of my mind. New York's my home, New York's my home, sweet home, and every time I turn and look around, I realize how much I love this roller coaster town. The place where everybody's here from the human race, where they lift you up when you're feeling down. That's why I love this roller coaster town. That's why I love this roller coaster town. That's why I love this roller coaster town. En dat was Garland Jeffries met Roller Coaster Town. Na het verongelukte vliegtuigje van voetballer Salah is er nu ook een lichaam gevonden. Het vliegtuig met daarin de Argentijnse voetballer en de piloot verdween 2 weken geleden van de radar. Correspondent Tim de Wit. Tim, ja, is ook al bekend wie er gevonden is? Nee, dat nog niet. Maar de onderzoekers hebben dus wel inderdaad een lichaam in het wrak gevonden. Op 63 meter diepte, maar liefst op de bodem van het kanaal. Zo'n 40 kilometer boven het eilandje Guernsey. Daar is het gevonden. Nou, we weten, er zaten 2 passagiers aan boord. Je zei het al, het was een klein vliegtuigje. Dus het ging om Salah en de piloot. Dus hoogstwaarschijnlijk gaat het om het lichaam van één van hen. En dat betekent dus wel dat we na gisteren en na vandaag meer nieuws hebben. 2 weken geleden verdween het vliegtuigje van de radar. Gisteren kwam dus het nieuws over dat het wrak al was gesignaleerd. En nu waarschijnlijk in elk geval één van de lichamen. Dus er komt steeds meer nieuws over dit verhaal naar buiten nu. Ja, en ook dus dat die vondst niet is gedaan door het officiële zoekteam. Nee, dat klopt. Kijk, het officiële onderzoeksteam heeft namelijk 4 dagen na de vermissing op een gegeven moment gezegd, wij stoppen ermee. We hebben echt de wijde omtrek afgezocht met man en macht, maar we konden gewoon niks vinden. En daarnaast was op dat moment al de kans op overleven van een van de passagiers zo goed als 0. Dus zeiden de onderzoekers, wij stoppen met deze zoekactie. Maar op dat moment was de familie van Salah, van de voetballer, daar al meteen woedend over. Die wilde hoe dan ook dat de resten van het vliegtuigje op zijn minst gevonden werden. En natuurlijk ook zijn stoffelijk overschot. En daarom hebben ze geld ingezameld, de familie. Ook samen met de zaakwaarnemer van Salah. En met dat geld hebben ze een nieuwe onderzoekspoging ondernomen. Daarbij heeft een privéonderzoeker zich gemeld. David Mearns is zijn naam, een Amerikaan. Iemand die veel ervaring heeft met het opsporen van oude scheepswrakken op zeebodems. Gebruikt daarvoor sonartechnologie en op afstand bestuurbare onderzeebootjes. En onder zijn leiding is er dus nu meer duidelijkheid gekomen. Hij heeft deze fonds gedaan. Ja, want nou ja, dit is dus de fonds van één lichaam. Hoe gaat de zoektocht nu verder? Ze zullen verder gaan. Kijk, ze zijn natuurlijk nu echt op de goede weg. Het is natuurlijk de vraag wat er precies gebeurd is. Dat weten we natuurlijk nog steeds niet. Is wellicht een van de passagiers nog uit het vliegtuigje gekomen en daardoor op een andere plek overleden? Dat is natuurlijk nu nog moeilijk vast te stellen. Maar ja, je merkt in elk geval bijvoorbeeld bij die familie wel opluchting dat er nu steeds meer nieuws naar buiten komt. Kijk, zij willen natuurlijk antwoorden. Daarom hebben ze dit extra onderzoek gefinancierd. Wilden ze dat het kwam. Ze willen ook echt dat het wrak van het vliegtuigje wat is gevonden weer boven water wordt gehaald. Want dan kun je natuurlijk beter onderzoeken wat er precies met het vliegtuigje is gebeurd. Hoe kon het in één keer neerstorten? Hoe kon het op de bodem van het kanaal belanden? En ja, hopelijk maakt het onderzoek wat er gaat volgen dat in elk geval mogelijk. Het antwoorden op die vragen. Maar je merkt vooral bij die familie, ja, dat zei de vader van Salah ook nog tegen de Argentijnse televisie. Die zegt, we leven nog steeds in een soort onwerkelijke nare droom. Echt een nachtmerrie. En we hopen vooral dat we nog altijd meer informatie krijgen over wat er nou precies is gebeurd met het vliegtuigje. Dankjewel, Tim. Tim de Wit, onze correspondent in Londen. Dan gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. Dennis, mooi, valt het mee of valt het tegen? Als je naar het totaalplaatje kijkt, dan gaat het de goede kant op. 50 files nog, 220 kilometer bij elkaar opgeteld. Bij Amsterdam begint het nu weer opnieuw goed vast te lopen door een ongeluk. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Diemen-Noord en Muidenberg 5 kilometer. De weg is daar dicht en dat staat daar zo goed als stil over 5 kilometer. Verkeer van Amsterdam naar Amersfoort rijdt het beste om helemaal via Utrecht. In het noorden van het land, op de A7 vanaf de Afsluitdijk naar Groningen, staat tussen Heerenveen en Tijnje 6 kilometer. Hier kan je er alleen maar langs via de vluchtstrook vanwege een ongeluk. Kost je bijna een uur extra. Als je richting Groningen of richting Drachten wil, kan je het beste omrijden via Leeuwarden over de A32 en de N31. Nieuws en Co brengt je verder, ook als je stilstaat. Het is 17 minuten over 6 en dat betekent dat het tijd is voor onze vaste vriend van de show. En dat is vandaag Pieter Kobelens, generaal buitendienst en oud-directeur van de MIVD. En wat vaste luisteraars misschien nog niet wisten, want dit zeggen we altijd als we jou introduceren, Pieter. In de jaren 80 nucleaire rakettencommandant. Ja, dat is wel een hele mooie Nederlandse vertaling. Dat heette toen Battery Control Officer van het geleide wapensysteem Nike. En die hadden nucleaire koppen. Heftig. Ja, toen dachten we nog in die Koude Oorlog, want inmiddels zitten we alweer in de Tweede. We doen net alsof het moet gebeuren, maar digitaal zitten we al lang in de Tweede Koude Oorlog. Maar in die eerste, waar het over nucleaire dreiging ging, hadden we natuurlijk dezelfde discussie die meneer Jette gisteren weer in Nederland tot opstart is. Waarbij het toen ook al om dreiging ging. En die raketten waren ervoor bedoeld om de Russen, als ze met grote hoeveelheden vliegtuigen kwamen, met een enorme nucleaire explosie, enorme zwermen met vliegtuigen tegelijkertijd te kunnen uitschakelen. Want de Russen die produceerden wel steeds nieuwe vliegtuigen, maar de oude gooiden ze nooit weg. Maar dan was jij dan verantwoordelijk voor dat uit lucht te krijgen? Ja, je had een gordel van de NAVO, bestond uit allerlei NAVO-landen, liep van Noorwegen tot aan Turkije met allemaal raketsystemen die qua radarcapaciteit elkaar overlapten. En aan zo dicht mogelijk bij de NAVO-landen had je daar de nucleaire raketten die wat verder konden. Die konden toen 180 kilometer verschieten. En had je daarvoor nog een hele gordel van Noorwegen tot aan Turkije lopen, langs alle NAVO-landen, waar korte dracht luchtafweerraketten met conventionele lading waren. Omdat we dachten dat de Russen zouden komen. Maar ja, de Koude Oorlog hebben we gewonnen. Ze zijn niet gekomen. Maar er was dus eigenlijk een Koude Oorlogsveteraan eigenlijk. Dat kunnen we toevoegen aan dat rijtje dan voortaan. Maar Pieter, jij noemde al even Jette van D66. Daar komen we zo over te spreken. Ja. Want als mensen nu denken, waar hebben ze het over? Ik vraag dit natuurlijk allemaal omdat president Trump het INF-verdrag heeft opgezegd. Uit 1988 stamt dat. Het verdrag met Rusland. Verdrag dat verbood om nucleaire en conventionele raketten met een bereik van 500 en 5500 kilometer te produceren. Rusland heeft het nu op zijn beurt ook opgezegd. Er zit nog een opzegtermijn aan vast, hè? Maar als het allemaal blijft zoals het is, dan ja, Ja, nou ja, geef jij maar het antwoord. Ja, wat gebeurt er dan eigenlijk? Nou ja, we hebben het over de 80e jaren. Het is in 87 in gang gezet en 88 geratificeerd door de Senaat. En dan geldt het pas echt voor het EGI. En de grote zorg toen was, als je raketten hebt die qua explosieve capaciteiten, maar ook qua reikwijdte zo klein zijn dat militairen verleid kunnen worden om ze in een conventionele oorlog te gebruiken, dan had je daarmee de drempel om nucleaire wapens, waar de hele aarde mee vernietigd zou kunnen worden, zo keken we daar tegenaan, die had je verlaagd. Dat wilde men niet. Dus uiteindelijk is daar dat INF-verdrag uit voortgekomen, dat die korte drachtraketten er niet zouden komen. Voor mij was dat heel erg positief, want daarom woon ik nu in een wijk die eigenlijk bestemd was voor Amerikanen die kruisraketten in Woensdrecht zouden gaan bedienen. Dat is niet doorgegaan. Dus ik heb er een leuk huis aan overgehouden op een goede plek. Inderdaad. Dat terzijde, is wel belangrijk om te weten, vond ik zelf. Ja, nee, dat is ook een goede toevoeging. Dankjewel. Maar het was dus eigenlijk, om even kort gezegd, als ik het goed concludeer, en corrigeer me vooral als het niet zo is, maar het was bedoeld om een soort balans. Ja, maar om de verleiding, om die dingen te weer. Kijk, het punt is, en dat wordt wel eens misvat, en ik denk dat dat ook voor meneer Jette geldt, is dat op het moment dat je nucleaire wapens gaat gebruiken, zijn ze eigenlijk nutteloos. Want dan, als je ze op elkaar af gaat schieten, dan betekent dat rampspoed voor degene die het begint en ook degene die het moet beantwoorden. Dus dat wil je niet. En je wil ook niet dat de drempel, voordat je zo'n hele belangrijke beslissing neemt, verlaagt. Dus je zegt, ja, maar een heel klein nucleair raketje moet wel kunnen. Nee, het moest vastzitten aan die hele overweldigende dreiging als je daarmee begon. Dat heeft, denken wij, in ieder geval de vrede voor vele jaren gehandhaafd. En helaas is het zo, door het terugbrengen van de capaciteit van onze conventionele troepen, bezuiniging, et cetera, geldt voor alle NAVO-landen. Ja, we eerder bij die nucleaire capaciteit uitkomen als dreiging, als de tegenstander daar een formidabele conventionele strijdkracht tegenover zet. En wat vind je dan van het feit dat dit verdrag nu gewoon eigenlijk helemaal ontbonden wordt? Nou, ik heb niet zoveel op met meneer Trump, maar hij heeft een paar dingen, die doet hij wel goed. A, we hebben het eerder over gehad in de uitzending, hij is onberekenbaar, dus ook voor de tegenstander, die normaal rekent op economische maatregelen, waar we dan nog een aantal jaren over polderen, ondertussen doen de Russen waar ze zin in hebben. En hij heeft datgene gezegd dat we al lang wisten, want ook wij hebben in Nederland gezegd, het is niet goed dat die Russen raketten maken die wij niet leuk vinden. Dat is schoffeer, het INF-verdrag. Ja, en Trump is eenvoudige zakenman. Ja, we hebben een deal gesloten met z'n tweeën. Als jij er niet aan houdt, doe ik het ook niet. En dat is maar goed ook, want die balans moet echt blijven. En liefst wil je die raketten helemaal niet hebben. Oké, okay, ja, de balans moet gemaakt blijven, maar eigenlijk wordt de balans, zo kan je het ook bekijken, wordt juist heel heftig verstoord. Want het is dan wel duidelijk, maar neemt Trump niet ook een enorm risico? Nee, want hij is verstoord door degene die die raketten toch is gaan maken tegen het verdrag in. En de Russen hebben het ook opgezegd. En hun argumentatie is, ja, maar jullie gebruiken drones. En die hebben een veel groter bereik. Maar een drone is geen raket. Dat is gewoon een onbemand vliegtuig. Kijk, als je dat er allemaal onder laat vallen, zou het er een stuk veiliger uitzien in deze wereld. Maar een drone kan toch wel een raket laten vallen? Zeker, maar die valt niet onder de formulering dat je op grote afstand over 500 kilometer een raket afvuurt. Ja, dan is hij weg, hè? Ja. En een drone kun je altijd nog terugroepen. Dus dat zijn twee ongelijke grootheden. Bovendien zijn de Russen ook steeds minder betrouwbaar aan het worden. En worden ze hier betrouwbaarder door dan? Nee, want ze doen open je de doos van Pandora niet hiermee? Die hebben ze al geopend door toch te doen. En ze rekenen een klein beetje op dat wij er niks van zeggen. Of daar wel heel hard over roepen, maar dan verder niet. Daar geen maatregelen aan verbinden. En hij zegt, nou, dat ga ik ze ook maken. Ik stop met dat verdrag. Ja, we hopen allemaal dat die 6 maanden bedenktijd, het AIV, heeft daar een rapport over geschreven en stimuleert de regering in haar streven naar een beter Europa als Europa toch vooral die discussie weer op poten te zetten. Ik denk dat wij daar nagenoeg geen rol in zullen spelen. Nee, maar wat denk je? Want ik kan me voorstellen dat misschien mensen wel denken, en nou, ik heb die gedachte ook wel, van moeten we nou weer bang zijn voor de bom? Ja, dan moeten we vooral blijven. Want doordat we er bang van zijn, worden ze niet gebruikt. Iedereen die gebruikt ze invloed. Dat weten we dus nu niet. Nee, maar hij is al die jaren niet gebruikt. En we willen alleen dat de drempel, dat de kans dat iemand een klein mini-nucleair raketje, zeg het maar een beetje bij neer het gebruikt, willen we zo klein mogelijk houden. Dan moet iedereen zich aan dat verdrag houden. En dat doet Rusland niet. Dus hoe moet je het dan oplossen? Want jij hebt het over Rob Jette, dat is de fractieleider van D66. Hij heeft dit weekend gezegd, in het oog op morgen, dat de nieuwe F-35 niet de mogelijkheid moet krijgen om nucleaire koppen te dragen. Hoe kijk jij daar dan naar in, nou ja, wat er net allemaal gezegd is? Nou, dat is een ongelooflijk suffe opmerking van Jette. En ook een ongelooflijk slechte timing. Kijk, als je snapt dat het hier gaat over je bedreigt elkaar en neemt elkaar zo serieus dat je geen stappen onderneemt, daar gaat het over, en de ander ondermijnt die afspraak, dan moet je niet laten zien als Nederland die deel uitmaakt van de NAVO-gemeenschap die zich achter dit gebruik van het wapen heeft geschaard om die dreiging zo stoer mogelijk te laten blijken. Als die samenwerking afbrokkelt, dan open je de doos van Pandora. En vanmorgen was er een discussie op de radio ook over. En toen vertelde een CDA-Kamerlid dat hij zou er wel mee akkoord kunnen gaan als een van de landen een zogenaamde no first use verklaring af zou geven. No first use betekent van we hebben altijd nucleaire wapens, maar ik spreek af dat ik ze nooit als eerste gebruik. Nou, en daarmee eindig je eigenlijk de... Nou, dat dacht hij, maar daar maak je de boel alleen maar erger door. Want als je dat zegt, dan kun je dat alleen maar doen als je ervan overtuigd bent dat als de andere aanvalt, dat je voldoende capaciteit overhoudt om de andere klap toe te brengen. Anders is die dreiging weer weg. Dus je stimuleert met een no-first-use-verklaring dat beide zijden weer meer raketten gaan maken. En dat moet je niet willen. Pieter, ik denk dat dit een onderwerp is waar we nog wel vaker over komen te spreken. In ieder geval de komende 6 maanden gaan we kijken of er toch nog wat gerepareerd wordt. En als niet, dan hebben wij het er nog een keer over. Dankjewel voor je komst naar de studio. Dit was Nieuws & Co. Met daarin, na 23 jaar stopt SBS6 met Piet Paulusma. Ouders geven thuis les als protest tegen de vierdaagse schoolweek. En doodgeboren kinderen worden eindelijk ingeschreven. Niet bestaan heeft voor de wet. Hebben we eindelijk haar ook kunnen bijschrijven. En daar zijn we heel erg blij mee. Dat ik maar 2 kinderen gebaard heb. Ik heb er 3 gebaard. Dat is natuurlijk ook emotioneel en verdrietig. Omdat dat eigenlijk voor de verwerking verschrikkelijk is. Was de bereidheid om hier iets aan te doen, was eigenlijk niet of nauwelijks. Het is ook de erkenning van je ouderschap, denk ik. Op een gegeven moment konden ze denk ik niet echt meer omheen. Dus ik vond dat echt een groot cadeau. Ik vind het zelf ook best lastig. Ik weet het niet meer zo goed, joh. Hoe vind jij het om les te krijgen van je moeder? Niet leuk, omdat juf het veel beter doet. En mama die snapt er nog niet zoveel van. Zo lang ben je zelf de zender, zoveel uitzendingen. En dat ga je dan, die 25 jaar ga je dan niet halen. Dat is jammer. Nee, nog niet. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink en een interessante gast thuis. Ja, dat klopt. We hebben een uitgebreid interview met Joram van Klaveren, ex-PVV'er. Hij heeft zich bekeerd tot de islam. Hoe kan een ex-PVV'er zich bekeren tot de islam? Daar gaat het over. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Christian Bonenbakker. Fijne avond en blijf luisteren dus. NPO Radio 1. Paus Franciscus heeft geweld uit naam van religie veroordeeld. Dat deed hij tijdens een bezoek aan Abu Dhabi, het eerste bezoek van een paus aan de Emiraten. Volgens Franciscus is het de taak van leiders uit alle religies om samen te werken en elke vorm van oorlog af te wijzen. Het NIOD erkent dat een aquarel waar A. Hitler op staat waarschijnlijk nep is. Het instituut kreeg het aquarel in 2017 cadeau en zei toen dat het vrijwel zeker een origineel is, maar al snel trokken deskundigen die conclusie in twijfel. Lawines hebben in de Italiaanse Alpen zeker 7 levens geëist. De meeste slachtoffers vielen in het Aosta-dal. Daar kwamen 6 mensen om het leven. Ze komen onder meer uit Italië en Engeland. De autoriteiten waarschuwen dat er zoveel sneeuw is gevallen dat zelfs een enkele skier een grote lawine kan veroorzaken. En na een maand is het doek alweer gevallen voor het programma Candlelight op NPO Radio 5. Omroep Max zegt dat er oneenigheid was met presentator Jan van Veen, die het gedichtenprogramma al sinds 1967 op verschillende zenders presenteert. Dan nu het weer met Marco Verhoef. Er valt nog wat lichte neerslag in de vorm van een paar buien, maar die zullen de komende uur ook langzaam gaan verdwijnen. In de loop van de nacht is het op de meeste plaatsen droog. Een enkele opklaring en minimumtemperatuur iets boven het vriespunt tussen +1 en +3. Morgen hebben we dan een droge dag. Op de meeste plaatsen schijnt de zon van tijd tot tijd. De wind is matig uit het zuiden tot zuidwesten. En het wordt 5 tot 7 graden, wat heel normaal is voor de tijd van het jaar. Het kwik gaat echter nog verder omhoog. Het wordt ook weer wisselvalliger. Vanaf woensdag gaat er vaker regen vallen. En donderdag kan het lokaal zelfs 10 graden worden. Nu de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Dennis Mooi. Het is bijna gedaan met de spits. Althans op de meeste wegen. Op de A1 en de A7 leveren aan het eind van de spits nog een tweetal ongelukken flinke vertraging op. De A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Diemen-Noord en Muidenberg 4 kilometer. Extra reistijd is 30 minuten. Er zijn 3 rijstroken dicht. Kan het beste omrijden via Utrecht als je van Amsterdam naar Amersfoort wil. Op de A7 in Friesland vanaf de Afsluitdijk naar Groningen staat tussen Heerenveen en Tijnje 6 kilometer file door een ongeluk. Ook hier 30 minuten vertraging. Kan het beste omrijden via Leeuwarden. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Dit is de dag dat bekend werd dat oud-PVV Tweede Kamerlid Joram van Klaveren bekeerd is tot de islam. Een opmerkelijke stap, vooral als je terugdenkt aan hoe hij zo'n 9 jaar geleden landelijk bekend werd. Islam zie ik niet als een verrijking van de Nederlandse samenleving. Wilders liet van Klaveren het woord voeren over integratie en islam. Belangrijke thema's voor de PVV. En dat probleem raakt uiteraard aan de islam. Van Klaveren was eigenlijk een beetje zijn oogappeltje in de fractie. Een soort kroonprinsje van Geert Wilders. Voorzitter, in de islam wordt de vrouw historisch gedefinieerd naar de man. Hoe anders is dat bij ons hier in het Vrije Westen? Dat probleem ligt voornamelijk in de islam zelf. Totaal mislukte integratie als gevolg van de islam. Islam. De islam. Dat er hier een aantal mensen met een niqab op de tribune zitten. Ik ben heel erg blij dat we een einde gaan maken aan dit soort gekkigheid. De legitimatie voor deze ellende, de islam. Ja, opmerkelijk nieuws dus. U kunt meepraten als u dat wilt. Op Twitter gebruikt u dan de hashtag DDD. U kunt ook reageren via de NPO Radio 1-app. En meekijken kan via nporadio1.nl. Joram van Klaveren is hier. Goedenavond, hartelijk welkom. Ja, goedenavond. Niet als commentator, zoals u wel eens hoort in dit programma, maar als auteur van een boek en als bekeerling, denk ik, hè? Ja. Ja. Het boek ligt hier op tafel. Luistert naar de naam Afvallige. Gaat het over jezelf? Ja, dat gaat over mezelf. Jij vindt jezelf een afvallige? Nou ja, formeel ben ik dat natuurlijk, omdat ik voorheen christen was. En nu niet meer, dus ik ben in die zin van mijn geloof afgevallen. En dat maakt je een afvallige. Ja, je was christen, was je kerkganger? Ja, ook. Ja. Hoe ben je christen geworden ooit? Lang geleden, als kind misschien al? Ja, ik ben gedoopt door mijn ouders in een gereformeerde kerk. En we lazen thuis na het eten uit de Bijbel voor en we moesten bidden. Dus dat maakt je onderdeel van de gereformeerde kerk in mijn geval. Ja, en wat, heb je dat ook echt eigen gemaakt? Ja, zeker. Ik was daar wel echt stellig van overtuigd. Kijk, als kind zijn is natuurlijk meer dat je dat meekrijgt vanuit de ouders. Alleen ja, naarmate je wat ouder wordt en je gaat daarover lezen, dan maak je het je meer eigen. En dat was wel echt onderdeel van wie ik was. Naarmate ik wat ouder werd, vanaf de jaar of 12, 13... kreeg je ook je eerste geloofsvragen, hè? Dus een beetje de levensvragen. En ja, toen is eigenlijk mijn zoektocht tussen aanhalingstekens eigenlijk begonnen. Ja, hoewel je wel heel lang christen bent blijven noemen. Ja, want zeker. Je bent commentator geworden bij dit programma na je politieke carrière. En ja, toen hadden jou een beetje als vertegenwoordiger van het conservatieve christenen. Ja. Dat was terecht, hè, denk ik. Ja, dat was zeker terecht. Ja. Ja. Ja. Ik ben nog steeds niet heel progressief, hoor. Nee, oh, dat nog niet. Maar christen dus niet meer. Wanneer kreeg je echt twijfels? Wanneer dacht je, dit is het niet? Nou, dat was eigenlijk ja, zeg maar in 5 VWO ongeveer, een jaar of 16, 17. En dat ging dan meer dat je ja, zeg maar de dogmatiek trachtte te doorgronden. En dan loop je aan, in ieder geval in mijn geval, aan tegen bijvoorbeeld de drie-eenheid. En het feit dat God bestaat uit God de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Ja, dus dat dan God zeg maar eindig en oneindig tegelijk is. En ja, dat ik kon daar gewoon in abstracte zin zeg maar niet veel mee. Toen al, ja, omdat je bidt tot God. Zeker in het christendom staat zeg maar een persoonlijke relatie met de schepper. Of in dit geval Christus dan. Hè, want die is onderdeel daarvan centraal. En ja, op een gegeven moment bid je dan tot God de Vader, tot de Heilige Geest, tot Jezus Christus zelf. En dat merkte je ook in verschillende kerken, dat er een andere benadering was. En dat kwam bij mij gewoon lastig binnen. Ja. En daarnaast het punt van bijvoorbeeld de erfzonde en het feit zeg maar, dat er een kruisiging plaats moest vinden voordat er überhaupt een vergeving kon zijn vanuit God. Maar goed, dat is allemaal heel lang zo en pas recent, een paar maanden geleden, heb je de conclusie eruit getrokken. Ja, nou, ik was dus die twijfels, zeg maar, die bestonden al langer. Zoals denk ik de meeste mensen die gelovig zijn af en toe twijfels hebben over bepaalde punten. Dat is denk ik de gelovige tussen aanhalingstekens niet vreemd. Hmm. Alleen, zeg maar, met het schrijven van het boek. Het heeft toch ook, dat zal het zijn, anderhalf jaar geduurd, alles bij elkaar, misschien iets langer zelfs. Toen begon ik eigenlijk zeg maar echt die dogmatiek en ook de twijfel daarvan echt om te zetten in actief ongeloof, wat dat punt betreft. En daar is zeg maar het ongeloof in die zin voor het christendom begonnen. Ja, want even dat boek ging je schrijven omdat je een kritisch boek over de islam wilde schrijven. Dat was de gedachte. Ja, de insteek was inderdaad een islamkritisch boek schrijven. En eigenlijk datgene wat ik de afgelopen jaren voornamelijk mondeling naar voren had gebracht. Om dat ook een theoretisch kader te geven. En uiteen te zetten wat er inderdaad niet deugde aan de islam. Ja. Uiteindelijk heb je het christendom verlaten. De meeste mensen die ik voor mijn programma Adieu God spreek, die stoppen dan helemaal met geloven. Ja. Waarom dacht jij, ik moet wel een geloof hebben? Nou ja, omdat ik nog steeds in God geloofde. Dus het is niet zo... Kijk, dat jij denkt echt dat hij bestaat? Ik geloof dat God bestaat, zeker. Ja, daar zat de twijfel niet? Nee, daar zat absoluut de twijfel niet. In het boek zelf schrijf ik ook in hoofdstuk 2 of hoofdstuk 1 volgens mij zelfs een stukje over welke godsbewijzen tussen aanhalingstekens hebben. Want feitelijk bewijs zijn het natuurlijk niet, er bestaan. En zeg maar dat dat samengaan van onder andere het kosmologische, teleologische... Doe maar, ja. Godsbewijs samen. Ja, dat, ik zal er voor de rest niet over uitweiden. Maar dat maakte voor mij zeg maar het fundament dat er een God bestaat. Ja, en hoe je die God dan invult, dat is fase 2. Ja. En daar liep ik zeg maar aan tegen de twijfels en het ongeloof ten aanzien van de dogmatiek en het christendom. Ja, precies, dus dat ben je vastgelopen. En maar je God bestond en dus ging jij op zoek naar een andere godsdienst. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, in eerste instantie voelde ik mij veel meer aangetrokken tot het jodendom. Ook vanuit zeg maar cultureel perspectief. Het joods-christelijke fundament, zeg maar, wat je in Europa vindt. En dan gaat het voornamelijk om het Oude Testament als het gaat om het jodendom. En het Oude Testament, zoals de christenen dat kennen, is natuurlijk in grote lijnen hetzelfde als de Bijbel. Dichter bij elkaar. Ja. Alleen wat ik in het jodendom miste, het was eigenlijk de plek van Christus. Omdat de leer van Christus, maar ook het feit dat hij gezien wordt als de Messias. En eigenlijk de boodschap eromheen, die ontbreekt zeg maar binnen het jodendom. Dat is voor mij wel echt iets essentieels, ook voornamelijk vanuit de opvoeding. Nou, hoewel Jezus dus niet meer God is volgens jou, heeft hij nog wel een essentiële plek. Ja, en ik denk dat veel christenen überhaupt niet, de mainstream geloven, echt die drie eenheid als zodanig bestuderen en daar misschien problemen hebben of juist niet. Maar dat was voor mij wel een dingetje. En die plek die Christus heeft binnen dat geloofsconcept, binnen de theologie van het christendom, vind ik mooi. Alleen, ik acht hem niet helemaal correct, zeg maar, ook in historische zin. We gaan zo wel even door op theologie, want dat is best ingewikkeld voor veel mensen. Even naar de politiek. We hoorden net een quote, jij als Kamerlid, fel agerend tegen de islam. Ja. Bijvoorbeeld over de positie van de vrouw. Ja. Hoe kijk je daar nu naar? Het is natuurlijk, kijk, het is niet zo dat ik opeens denk dat het alleen maar pais en vree is in de islamitische wereld. Zeker niet. En je ziet natuurlijk ook in veel islamitische gemeenschappen buiten de islamitische wereld dat er problemen zijn met de positie van de vrouw. Buiten de islamitische wereld of binnen de islamitische wereld? Buiten de islamitische. Dus islamitische gemeenschappen in bijvoorbeeld het Westen. Dus islamitische gemeenschappen buiten de islamitische wereld. In geografische zin. Ja. Dus die problemen die zie ik nog steeds. Die beschrijf ik ook in het boek. Maar ook binnen de islamitische wereld, toch? Ja, ook. Dus beide. Ja, ja, dus zowel daar als daarbuiten. Ja. Dus alleen ik ben altijd van mening geweest dat het fundament daarvan, dat echt de islam zelf was. En naarmate ik meer begon te lezen en niet alleen de bronnen checkte van die over het algemeen in wat oppervlakkige zin meekijken, maar ook de bronnen van de bronnen ging bekijken, kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat het meer te maken had met de patriarchale structuur in veel van dat soort samenlevingen. Ook als je kijkt bijvoorbeeld naar India of Nicaragua, waar de vrouw natuurlijk het niet al te best heeft als het gaat om vrijheid en individuele zelfontplooiing. En dat zie je natuurlijk ook in de islamitische wereld, waar die patriarchale structuur heel sterk vertegenwoordigd is. Maar in de islam mag een man met 4 vrouwen trouwen, nog steeds. Ja, maar ook dat is natuurlijk binnen het jodendom van oudsher zo. Kijk naar Abraham bijvoorbeeld. Alleen die praktische vertaling zie je in de islamitische wereld natuurlijk ook niet al te veel. Zeker niet in het Westen. De meeste mannen. Maar dat is wel echt een onderdeel nog steeds van de islam. Ben je het daarmee eens? Vind je dat een man met 4 vrouwen mag trouwen? Nou ja, ik zou zelf niet met 4 vrouwen willen trouwen. En het is ook iets wat eigenlijk voortkomt uit het feit dat veel vrouwen overbleven na veldslagen. Ja. Maar dan zou je zeggen, als dat niet meer zo is, dan moet je ermee stoppen. En dat is nou juist niet gebeurd. Nou ja, in de praktijk zie je dus dat veel minder voorkomt dan voorheen. En ook als je kijkt naar veel islamitische landen, ook als het gaat bijvoorbeeld om de huwelijksleeftijd van vrouwen. Er wordt vaak gezegd, het voorbeeld van Mohammed. En dan wordt er één specifiek... Aisha was 9 jaar. Ja, wordt er uitgehaald. Ja. Alleen als je kijkt naar de islamitische wereld nu, dan zie je ook dat in de meeste islamitische landen 16 tot 18 jaar de minimum leeftijd is waarop vrouwen mogen trouwen. Dus die ontwikkeling zie je daar ook. In Maleisië is het zelfs 21 jaar. Zijn mannen en vrouwen wat jou betreft helemaal gelijkwaardig? Ja, natuurlijk. Nou ja, als een man wil scheiden in de islam, is dat veel makkelijker dan als een vrouw wil scheiden. Ook dat is niet helemaal waar, hè? Want dat is ook iets wat in mainstream gedachten zo is. En dat snap ik ook, want dat is wat je veel ziet. Het is in de mainstream islam is het wel zo? Ik heb het over de mainstream gedachten gewoon in de wereld om ons heen. Dus, en in dit geval is dat gewoon het Westen. Alleen je ziet dat binnen de islam verschillende soorten scheidingen mogelijk zijn. Je hebt ook scheidingen waarbij de vrouw het initiatief neemt. Je hebt scheidingen waarbij de man het initiatief neemt. Maar waarom zitten dan best veel vrouwen vast in een huwelijk waar ze al lang uit willen? Nou ja, nogmaals. Ook in ons land. Ja, absoluut. En dat is heel kwalijk. En het zou mooi zijn natuurlijk als daar zo snel mogelijk een einde aan komt. Alleen dat heeft voornamelijk te maken met die patriarchale structuur. En niet met de islam, zeg jij. Het is geen onderdeel van de islam. Nee, ik ben echt van mening dat niet zo is. Nee. Gelijkwaardigheid tussen moslims, joden, atheïsten, christenen. Ja. Allemaal gelijk wat jou betreft? Ja, natuurlijk, er zijn allemaal mensen. Nou ja, in een echte moslimland, of een echte moslim, een echte islamitische staat, betalen andersgelovigen meer belasting. Je bedoelt dat Jizya-verhaal? Ja. Nou ja, kijk, in echt, een echt islamitisch land, je kunt je afvragen of er een echt islamitisch land bestaat, want vaak wordt Saoedi-Arabië dan als voorbeeld genomen. En ik geloof niet dat dat een synoniem is voor de islam. Nou ja, daar wonen wel veel moslims, hè? Ja, absoluut. Maar ik bedoel, Oeganda wonen ook heel veel christenen. En ik denk ook niet dat Oeganda een synoniem is voor het christendom. Dus in die zin denk ik dat je een staat niet moet zien als een soort reflectie van een geloof. Tuurlijk, hè, er zitten elementen in die raken aan dat geloof. Alleen, het is natuurlijk absoluut niet hetzelfde. Nee. Alleen ja, ik ben ook van mening dat de gelijkheid tussen verschillende soorten mensen natuurlijk voorop moet staan. En dat is, als ik kijk zeg maar, naar de traditie, de historische islam, is dat ook zo? Ik bedoel, het is zelfs zo geweest dat er katholieken, kon je toen nog niet zeggen, maar christenen hebben lopen bidden in Mekka onder het toeziend oog van Mohammed in de moskee. Nu dus, mogen wij er niet meer komen. Nou ja, dat is dus een van de punten die je ziet in die ontwikkeling. Dat je kunt afvragen, ligt zeg maar de cultuur en de praktijk van heden ten dagen, ligt die daadwerkelijk in die historische islam of niet? Ja, jij zegt niet. Nou, ik denk dat het in heel veel gevallen dat niet zo is. Afvalligheid, in veel moslimlanden een groot probleem. Als, ja. als je van moslim-christen wordt in veel islamitische landen, ja, we hebben natuurlijk allemaal het verhaal van Asia Bibi gehoord, niet zo lang geleden. Groot probleem. Ja, en dat is ook heel triest. Alleen ook dat verschilt allereerst natuurlijk per land. Er zijn ook landen, ik noem het, als je in het huidige Bosnië van geloof switcht, is dat een minder groot probleem, tot zelfs geen probleem. Of Albanië bijvoorbeeld, waar ook de meerderheid moslim is. Ja. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld weer Saoedi-Arabië of Iran. En dat is heel triest. En ik denk ook als je kijkt zeg maar naar ook daar die historische ontwikkeling, dat er in het verleden een hele andere praktijk is geweest. Hè? Mohammed, waarvan ik voorheen van mening was dat hij zeg maar de oorzaak was van het feit dat mensen inderdaad aangepakt moesten worden als ze van hun geloof zouden veranderen. Daar zie je ook dat er heel veel verhalen zijn waar hij mensen om zich heen had. Die ze bijvoorbeeld bekeren tot het christendom toen ze in Ethiopië zaten. Want ze zijn een tijd gevlucht als gemeenschap. En dat hij daar helemaal geen problemen mee had. Jij zegt dat moslims mogen van hun geloof afvallen zonder dat er consequenties aan verbonden zijn. Dat is wel wat je zag als je kijkt naar het voorbeeld van Mohammed. En ik denk dat zeg maar elementair is binnen de islam. En dat daar later een hele constellatie bij is gekomen. Heeft voornamelijk te maken gehad met oorlogen, identiteit. Omdat het geloof van mensen gewoon onderdeel uitmaakte van het land. En als jij switchte van geloof, dan was het eigenlijk je switcht van land. En 9 van de 10 keer was er in een context van oorlog. Dus dan liep je over. Zou nu niet meer zo moeten zijn, zeg jij? Het zou nu niet meer zo moeten zijn. Oké, man en vrouw zijn helemaal gelijk. Afvalligheid is geen probleem. Moslims, joden, christenen, andersgelovigen, atheïsten zijn allemaal gelijk. Nou ja, je ziet toevallig, we hadden het er net kort even over. Je ziet ook een ontwikkeling ook in de islamitische wereld. Er is onlangs een synagoge geopend in de Verenigde Arabische Vrouwen mogen auto rijden in Saoedi-Arabië. Nou, hè? Ja. Ja, natuurlijk moeten vrouwen gewoon auto kunnen rijden. Joh. Ja. Ja, over mijn stoel. Ja, nee, maar ik ben nog steeds een groot voorstander van de seculiere rechtsstaat. En in al die punten ook met betrekking tot. Maar heb je dan niet een hele vriendelijke variant gekleid van de islam? Die we in de praktijk nauwelijks tegenkomen? Nou, ik denk dat je hem veel tegen kunt komen. Alleen dat je weinig hoort over die islam. En ik denk dat het probleem wat je in de islamitische wereld ziet, groot is natuurlijk als het gaat om de punten die je net noemde. Alleen de vraag is, want dat is een beetje de zoektocht naar het geloof geweest voor mij. Ligt dat daadwerkelijk in de islam? Of zijn er andere factoren eigenlijk? En jij zegt, al die dingen die ik nu genoemd heb, dat ligt niet in de islam. Geweld, hebben we jou natuurlijk ook veel over gehoord. Ja, absoluut. Met islamitisch geweld. Ja. Wat zeg je daar nu over? Nou ja, het punt is, en dat bedoel ik, want ik was nog niet klaar met die andere punten. Maar het wordt wel gelegitimeerd met het geloof. Dus het verhaal wat je vaak hoort vanuit de wat meer progressieve hoek van, het heeft er helemaal niets mee te maken. Ja, die analyse deel ik niet. Tuurlijk is er een link met de islam. Als mensen aanslagen plegen en die noemen zichzelf moslim en ze legitimeren zich op basis van bepaalde ideeën binnen die islamitische context, ja, dan is er een link met de islam. Ik denk alleen niet dat het in historische zin correct is wat ze doen. Dus ik denk dat het maar een heel veel is. Moslims hebben de islam dan niet goed begrepen. Ik weet niet of dat heel veel moslims zijn. Als het gaat om extremisten, die hebben inderdaad de islam niet goed begrepen. Nee, maar dat geldt dus ook voor mensen die zeggen dat, of moslims die zeggen dat je wel meerdere vrouwen mag hebben, dat man en vrouw niet gelijk zijn, dat afvalligheid wel een probleem is. Dat is allemaal niet zoals de islam ooit bedoeld is. Ik denk inderdaad dat de islam een heel ander karakter kent in essentie dan wat je heden ten dage helaas bij een hoop moslims ziet. Alleen er zijn, wat ik net ook al aangaf, ook een hele hoop moslims die daar heel anders in staan. Ja. Daar heb jij ook volgens mij in je leven een aantal van ontmoet, hè, in verschillende televisieprogramma's. Ja. Ja. Dus alleen dat zijn niet de mensen die naar voren komen in de media. Dat zijn niet de mensen waar je veel van hoort. Omdat die ook gewoon bezig zijn met werken, eten, drinken. Ja, moet ook gebeuren. Ja, blijf je pro-Israël, zoals je als PVV'er was? Ik ben altijd voorstander geweest van een twee-staten-oplossing. En ik ben daar niet van mening veranderd. Op dat punt is er niks veranderd. Dat het belangrijk is dat die twee volkeren op een normale manier met elkaar leven. Ik heb je boek gelezen, al twee keer denk ik. Wat mij opviel is dat het allemaal allemaal heel rationeel is. Het gebeurt allemaal in je hoofd. Allerlei ongetwijfeld moeilijke boeken gelezen, maar het lijkt wel wiskunde. Dat is een beetje hoe ik zeg maar altijd de ook het christendom heb benaderd. En dat vond ik wel zo evenwichtig om dat dan ook bij de islam te doen. En toen, dat is ook wat ik net aangaf, het voorbeeld van mensen vragen van, je hebt godsdienstwetenschap gezeten. Hoe kan het nou dat je toen niet hebt gezien? Want je hebt die studie natuurlijk afgerond. En terecht de vraag. Alleen wat je veel ziet bij studies, en ook mensen die zich in gewoon primair interesseren in godsdienst, is dat men kijkt naar de bronnen. Dus er is een verhaal, er is een islamitische bron, dus is het zo. Nou, wat ik hier heb gedaan, is dat ik ook gekeken heb naar de bronnen van de bronnen. Van er staat inderdaad hier, maar hoe komt die betreffende persoon erbij? En dan merk je dat er in 9 van de 10 gevallen, als het gaat om negatieve karakter van Mohammed bijvoorbeeld, dat daar eigenlijk geen onderliggende bron is. Dan is er een volksfabel die is opgeschreven en dat is zijn eigen leven gaan leiden. En dat is een groot voorbeeld, een bekend voorbeeld, dat Mohammed 600 tot 900 joden zou hebben onthoofd. Binnen een islamkritische hoek wordt dat vaak naar voren gebracht om te zien van, zie zijn terroristische karakter. Maar als je dan kijkt, waar komt dat vandaan? Dat komt uit een boek, de Siraat. Het is de eerste biografie eigenlijk geweest van Mohammed. En daar is geen onderliggende bron. En als je dan kijkt, wat zeiden andere geleerden in die tijd over dat betreffende verhaal? Het is onzin. Het is niet gebeurd. Het is niet gebeurd zoals je dat daar ziet. Er was wel een ruzie in een veldslag en er zijn over en weer mensen gewond geraakt en gedood. Alleen, er is geen sprake geweest van 600 tot 900 Joodse mensen die onthoofd werden door... Is Jezus gekruisigd? Daar verschillen de meningen over. Als je kijkt naar het christendom en het islam. Kijk, de meeste moslims zeggen van niet, toch? Ja, klopt. Het is echt een minimum. Het is echt een groot minderheidsstandpunt. Alleen als ik kijk zeg maar naar de bronnen in de islam zelf, dan zijn er diverse figuren. Al-Tabari is bijvoorbeeld een van die dan aangeven dat Christus een aantal uur dood is geweest. Sommigen zeggen 3 uur, sommigen zeggen 7 uur. Dus je zou kunnen zeggen, er is aanknoping met het christelijk verhaal van een kruising. Er is een dood geweest. En hoe je dat nader invult is twee. Alleen, ik sluit niet uit dat hij gekruisigd is. Wat denk je? Ja, ik weet het echt niet. Wat dit punt. Maar alleen, zeg maar, binnen het islam is dat even met een moeilijk woord, onderdeel van de van de heilsleer, zeg maar. Nee, maar voor het christendom natuurlijk wel. Dus vandaar dat ik even doorvraag. Ja. Nee, tuurlijk. Alleen, kijk, dan is het tweede verhaal van, stond hij op uit de dood? Hè? Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. En die opstanding zoals je die in het christendom ziet als zijnde onderdeel van de drie-eenheid, dat geloof ik niet, ook omdat ik niet geloof dat Jezus God is. Nee. Dus dat maakt het lastig. Ik ben zelf natuurlijk christen. Als ik moet kiezen tussen Jezus en Mohammed, vind ik het niet zo ingewikkeld. Dan kies ik onmiddellijk voor Jezus. Ja, dat zou gek zijn als je dat. Kun je dat voorstellen? Als je afgaat zeg maar, op zeg maar, de beeldvorming in het Westen ten aanzien van Mohammed, kan ik me dat heel goed voorstellen. Maar die is onjuist, zeg jij, die beeldvorming? Ja, ik denk dat die onjuist is. En ik denk als je het beeld ziet van Mohammed zoals je die in de originele, traditionele islam geschetst krijgt, is dat een heel ander beeld. Het is ook iemand die vergevingsgezind was, die zijn best deed. Maar voor wel een aardse macht hebben die ook geweld gebruikt heeft en wel meer dingen heeft gedaan waarvan we zeggen, als je heilig bent, zou je dat niet moeten doen. Nou ja, hij was inderdaad natuurlijk ook de leider van land. Hij heeft natuurlijk ook veldslagen moeten voeren, et cetera. En ik denk dat de vergelijking met Christus in die zin ook minder opgaat dan bijvoorbeeld met Mozes. Dat was ook iemand die moest een land stichten. Die was bezig met het geven van wetten. Hij wordt niet voor niets ook de wetgever genoemd. En dat zie je bij Mohammed ook. En die heeft op dezelfde manier natuurlijk een aardse gemeenschap moeten opbouwen. Die zat in een constellatie van oorlog, conflict. En waarbij je eigen groep hebt moeten verdedigen. Ja, en dat is heden ten dagen volgens mij niet anders. Ik denk dat veel machthebbers nu, zelfs de ChristenUnie in Nederland, die bepaalde... Gelijk je nu met Mohammed? Nou ja, als het gaat om zeg maar zelfverdediging en het gaat om een rechtvaardige oorlog tussen aanhalingstekens, er is natuurlijk genoeg steun geweest van christelijke partijen in Nederland. Ja, op zo'n manier. Militaire missies in het buitenland. Dus kijk, geweld is niet per definitie iets wat onjuist is. Hè? Anders hadden we bijvoorbeeld ook Adolf Hitler nooit kunnen verslaan. Geweld is af en toe nodig. En als je jezelf moet beschermen en het goede wilt doen, dan is dat de stok achter de deur. Ja. Maar het is nooit aanvallend bedoeld. Oké, er is nog veel meer over te zeggen. We hebben twee mensen uitgenodigd om mee te luisteren naar jouw verhaal. Dat is Sherry Kuiper, hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad en van huis uit vrijgemaakt gereformeerd. Net als jij van huis uit, dezelfde wortels. En imam Azzedine Karat, die was tot voor kort hoofdimam bij de Estalaam-moskee in Rotterdam. Goedenavond, meneer Karat. Goedenavond, Sherry. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Sherry, wat denk jij als je het hoort? Ik heb ontzettend mijn best gedaan om te luisteren. En er komt ontzettend. Ik heb het boek nog niet gelezen, dus dat zet mij op een grote achtersprong bij jou, Thijs. Ik vind het heel moeilijk om ergens ook maar, zeg maar bij aan te haken waarvan ik denk van, nu volg ik wat je hebt doorgemaakt. De grootste moeite die, of nou, laat ik eerst gewoon als gelovige reageren. Ik vind het doodzonde als iemand Jezus Christus niet heeft leren kennen zoals die volgens mij is. Namelijk als degene die die mensen bevrijdt. En zoals het in het evangelie staat, van laat je geen nieuw jok. Nu Christus je heeft bevrijd, laat je geen nieuw juk opleggen. Want dat is uiteindelijk elke wet. Dat hebben ook de wet van het Oude Testament hebben we moeten leren. Daar kunnen we onszelf niet mee bevrijden. En Jezus Christus zie ik als de bevrijder. Maar goed, dan zeg ik alweer, zie ik als, maar zo is het wel zoals. Nu wil ik wat zeggen over wat ik Joram hoor vertellen. Ja. Hij zegt namelijk heel geregeld, je grijpt terug op de historische islam. En dat vind ik ergens, denk ik, van er komt nuance in. Hadden het eerder mogen doen? In het islamdebat, inderdaad. Want ook jij, Thijs, en dat is je rol hoor, maar je werpt hem natuurlijk alles voor de voeten van wat de islam op het ogenblik in een groot deel van de islamitische landen voorstelt. Nou, en wat je namelijk ook altijd heeft benadrukt. Exact, daarom. Dus het is volkomen terecht dat je hem daarop wijst. En ik wil er ook op wijzen dat Joram heeft ook wel eens een mooi interview aan Nederland als Dagblad gegeven, waarin hij zei van waarin hij zich ernstig keerde tegen het cultuurrelativisme. Bij het CDA doen ze alsof het niet uitmaakt of je christen, hindoe of moslim bent. In Nederland wordt vaak een suikerzoete versie van de islam verkondigd. Ik denk dat de meeste lezers of luisteraars nu denken van ja, dat is wat Joram nu zit te doen. Een suikerzoete versie van de islam te verkondigen. En je kunt ongetwijfeld in de bronnen wel sporen vinden waarvan je zegt van kijk, maar daar en daar heeft het in die tijd was de islam anders. En dan kun je ook nog weer gaan relativeren van ja, en het christendom heeft in het verleden ook wel eens anders gefunctioneerd dan dat het nu is. Maar dan denk ik toch, grijp dan, voor mij zijn twee bronnen van kennis heel erg wezenlijk. Dat is enerzijds heel concreet de schrift, en dat is in jouw geval denk ik toch de Koran. Zoals dat voor mij de heilige schrift van de Bijbel is, waar een enorm verschil tussenin zit, omdat die Bijbel een verzameling boeken is met een ontstaansgeschiedenis van 1500 jaar, misschien wel van de eerste geschriften tot aan de evangelie. Er zit veel meer ontwikkeling in daardoor. Er zit ontwikkeling in. Wat jij net zegt, jij vraagt meteen aan Joram van, vind je dat je met vier vrouwen mag trouwen? En dan zegt hij terecht van, ja, dat deed Abraham ook. Ja, maar in de Bijbel zie je een ontwikkeling en dan zie je dat wat in het Oude Testament als gewoonte of zelfs als wet gold, later door Christus en is veranderd. De Koran heeft veel korter die ontwikkeling. Die zit niet in de Koran. Dat is toch volgens mij wat ik begrijp van de Koran, Joram. Nou ja, ik denk dat die ontwikkeling wel degelijk aanwezig is. Ik denk dat het gewoon geïncorporeerd zit in het stelsel zoals je het nu kent. Want veel mensen hebben bij het woord sharia bijvoorbeeld altijd het beeld van handen afhakken, hoofden afhakken, et cetera. Alleen feitelijk is dat natuurlijk eigenlijk wat je ook bij het Jodendom, de halacha, ziet. Dus eigenlijk gewoon de wettische benadering van de invulling van je geloof. En die is veel breder en het gaat over veel meer dan die kleine aspecten. En ook als het gaat bijvoorbeeld om... Ja, maar nu haal je er alweer de traditie bij. Het gaat om de patent waarmee de Koran zeg maar zichzelf presenteert, namelijk als een eenmalige openbaring aan de profeet Allah. En dat is een enorm wezenlijk verschil met die hele gang die God door de geschiedenis is gegaan met het Israëlitische volk en later naar de hele wereld. Maar dat klopt ook niet helemaal wat u zegt, omdat de Koran zelf wordt gezien eigenlijk als de vervolmaking van de voorgaande schriften. Dus zowel de Joodse Bijbel, de psalmen bijvoorbeeld en de wet, en het evangelie, die worden gewoon meegenomen in die traditie. Wordt gezegd, tuurlijk zit daar waarheid in, alleen in de loop der jaren zijn er een aantal dingen daar gewijzigd en veranderd op zo'n manier dat het geen recht meer doet aan de waarheid. En daarmee maak je dus zelf eigenlijk je keuze van welk punt in de geschiedenis van de islam neem jij als eikpunt op dat moment dat de Koran eigenlijk nog als een soort aanvullende openbaring werd gezien. En dat is natuurlijk inderdaad wel de meest makkelijke. Dat is zeg maar de suikerzoete versie. De traditionele lezing is de Koran misschien, is de misschien laatste. Misschien moeten we het aan de imam vragen, want we hebben ook een imam bij ons. Meneer Karat, goedenavond. Goedenavond. Fijn dat u bij ons bent. Ja. Ja, dank je wel. U bent een beetje betrokken geweest bij de bekering van Joram. Althans, u wordt bedankt in het boek. Klopt. Op welke manier was u erbij betrokken? Nou, ik heb meegelezen. Ik heb het conceptboek meegelezen. En ik was aanwezig bij tijdens het uitspreken van zijn shahada. Ja, dat is de officiële geloofsleidenis, hè? Klopt, ja. Wat dacht u toen u daarvoor uitgenodigd werd? Nou ja, ik vond het bijzonder. En ik vind het nu ook jammer dat de discussie of het gesprek die kant op gaat. Ik zie Joram nu als een voorbeeld van iemand die wie het is gelukt om uit zijn waardesysteem te stappen, om toch neutraal en objectief naar de mensen te kijken, maar vooral naar het geloof. Ik denk dat dat ook een belangrijk middel is om het islamdebat ook een beetje te verzachten. Maar wat dacht u toen u het hoorde? Joram van Klaveren, moslim. Ja, nou ja, ik denk iedere mens die op deze manier naar het geloof gaat kijken, zal ongetwijfeld zijn mening veranderen. Want dat is voor mij vanzelfsprekend. Maar rolde u niet aanvankelijk van uw stoel, dat u dacht, wat? Ja, nou ja, het is wel anders. Want er worden bijna wekelijks mensen bekeerd. Inderdaad, wekelijks hebben we mensen die in naar de moskee komen om de shahada uit te spreken. Ook PVV'ers? Nee. In die zin was het wel anders. Maar het is niet zo dat het voor mij ongeloofwaardig klonk of iets dergelijks. Oké, u dacht meteen dat zal zo zijn, als hij dat zegt. Ja, nou zeker. Ik heb zoiets van, waarom zou iemand doen alsof? Ik bedoel, een jarenlang zoektocht en een boek daarover schrijven. En kritisch de teksten benaderen om met zoiets te komen. Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Heeft u nog een appeltje met hem te schillen, of niet? Nee, ik denk dat ik met niemand een appeltje te schillen heb. Echt niet? Ik vind het juist goed dat er ook mensen die kritisch de teksten willen bestuderen, dat is ook goed en nodig, denk ik. En daarom ben maar ik hij heeft, niet fan, alleen, hij heeft niet alleen kritisch de teksten bestudeerd, hij heeft heel lang heel negatief gedaan over de islam. Ja, nee, precies. Nee, maar zijn aanpak daarna, dat is wat nodig is. Dus in die zin ben ik meer een fan van Pim Fortuyn, die in termen van Koude Oorlog sprak, dat we de islam met woorden moeten bestrijden. En ik ben daar ook een voorstander van. Dan hebben de moslims ook de kans om terug te vechten. Ook met woorden dan. Laat dat duidelijk zijn. Ja, heel graag. Dat vind ik heel gezond ook, dat wij met elkaar in gesprek gaan. Ook kan het gesprek soms lastig zijn, dat is geen enkel probleem. Want we hebben we doen de samenleving iets goeds mee. Alles wat hij tot nu toe gezegd heeft, bent u het daarmee eens? Nou ja, ik vind het sowieso mooi dat zijn persoonlijke reis is. Ik heb ook daarom niet heel veel, niet zozeer kritiek, maar mijn persoonlijke opmerkingen gegeven over zijn boek. Dus het is zijn persoonlijke reis, het is zijn persoonlijke interpretatie, het is zijn persoonlijke aanpak. En dat mag hij. Maar is hij een goede moslim met alles wat hij nu hier gezegd heeft? Nou ja, ik heb nooit het recht gehad, nu nog steeds niet, om iemand ticket naar het paradijs of naar de hel te geven. Ik denk dat de juiste aanpak is. Dat hij toch uit zijn waardesysteem is gestapt om het geloof neutraal te bekijken. En dat bewonder ik. Oké. Wat vind je vrouw, Joram? Waarvan? Van jouw bekering. Zij heeft aangegeven dat ze vindt dat ik moet doen waar ik gelukkig van word. En zij wist natuurlijk dat ik al langer een beetje zoekende was. Zij wenst me er heel veel succes bij. Ja. Je moet Arabisch leren. Ja, dat is wel het makkelijkste als je inderdaad de Koran op een goede manier wil lezen. Is dat lezen. Echt niet raar? Dat je een andere taal moet leren om zo'n boek te kunnen lezen? Nee, je kunt natuurlijk altijd een vertaling lezen. Het is prettig om grondteksten te kennen. Ik heb ook wel basis Grieks en zeker Latijn ook gehad tijdens mijn studie. En dan lees je toch soms andere dingen in woorden. Ook als het gaat om in dit geval dan de christelijke teksten. Het Nieuwe en het Oude Testament. Ook het Hebreeuws wordt veel bestudeerd natuurlijk. Ook door christelijke mensen en Joodse mensen. En je kunt de vertaling lezen. Alleen het origineel lezen, dat geeft toch altijd een iets meer diepgang. En een andere perceptie vaak. Dus ga je veel dingen veranderen in je leven? Ga je 5 keer per dag bidden? Nou ja, kijk. Dit boek is eigenlijk het eindpunt, zeg maar, van mijn zoektocht. En het is de bedoeling is natuurlijk, zeg maar, om die praktische vertaling te maken. Alleen voor mij is het belangrijkste gewoon het hart en de intentie. En zeg maar, dat wat je in de praktijk doet, dat is een uitdrukking, eigenlijk een reflectie van dat geloof. Waar ga je 5 keer per dag bidden? Nou ja, het is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling, als je dat eigen hebt gemaakt, want dat is een beetje het punt bij mij. Ja. Dan is dat natuurlijk wel mooi. Ja. Geen varkensvlees meer eten? Ik at al geen varkens. Geen alcohol meer drinken? Een jaar of 16 was, omdat ik daar pukkeltjes van kreeg. En ik was ook nog niet een heel groot drinker. Dus kijk, en dat zijn alle kleinere puntjes. Daar zal het bij mij niet aan zijn aan Mekka? Wil je graag naar Mekka? Op lange termijn is dat natuurlijk wel iets wat mooi zou zijn. Alleen ik ben daar allemaal op dit moment helemaal niet mee bezig. Joh. En ook als ik niet mee mag? Jij mag zo lang mee. Ja, van jou wel, maar niet van iedereen. Maar dat is natuurlijk wel een punt. Wat? Dat je daar niet in mag als niet moslim. Er zijn natuurlijk ook in Nederland en in het Westen bepaalde plekken waar je niet heen kan als je geen lid bent van de club. Overigens is het ook niet zo wat veel mensen denken dat je Saoedi-Arabië niet in zou mogen. En zelfs over de plekken waar je niet kunt komen als niet-moslim. Daar is nog steeds debat en discussie over. Alleen, ja, je kunt ook de Rotary Club niet altijd in als je dat wil. Nee, dat is toch iets anders. Dit is gewoon een stad, hè? Ja, en als je een heel groot gebouw hebt, dan weet ik niet. In essentie is het natuurlijk hetzelfde. Je bent uitgenodigd en je bent welkom, zeg maar, op het moment dat je lid bent. En daarbuiten is het ook nog zo. Er gaan daar echt miljoenen mensen natuurlijk per jaar naartoe. Ja. Dus als je dat een beetje in goede banen wil leiden, dan is het logisch dat je een aantal mensen voorrang verleent. En dat is in dit geval. Ik dacht dat jij voor gelijkwaardigheid was, maar nu zeg je dus: het is goed als jij niet mee mag. Nee, ik zeg dat jij van harte welkom bent. Ik zeg alleen als het vol is op een bepaald moment. Dan gaan we selecteren en dan mogen moslims eerst. En dat is ook zo als je lid bent van een bepaalde club. De Rotary Club is open voor alles en iedereen. Alleen de leden gaan eerst en de rest is van harte welkom. Voor iedereen die meer wil weten over jouw ommezwaai, vanavond om 11:05 is een nieuw licht op NPO 2 jouw verhaal te zien. Ik zeg hartelijk dank, Joram van Klaveren. Fijn dat je hier was. Yes. Ja, ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat. Ja, ik ook. Nou ja, dat gaan we vast zien. Hartelijk dank, Sjerk Kuiper, voor deze reactie. Imam Azzedine Karat, ook dank dat u bij ons was. Nou ja, straks meer op tv. Zometeen Bureau Buitenland, Erik Arends. Aandacht voor de nieuwe Benjamin en de andere Benjamin. Die andere, dat is Netanyahu. En die eerste, die nieuwe, dat is dus de uitdager van Benjamin in de loop van de verkiezingen in Israël. 9:30, langs lijn en omstreken met erin het Sportforum. Dan zijn wij er weer. Heel graag tot dan. Dag. NPO Radio 1.